ostatnim, 16. miejscu Zagłębie Sosnowiec, które ma w tej chwili już 5 punktów straty do 15. Arki Gdynia. Pierwsze mecze rundy finałowej za tydzień. Aluron Virtu Warta Zawiercie nie przestaje zaskakiwać. Wielu przewidywało, że wyeliminowanie Czarnych Radom to był łód szczęścia. W takim razie to szczęście ekipy z Zawiercia nie opuszcza. Dzisiaj wygrali na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w pierwszym półfinale plus ligi 3-1. Ten wynik zaskoczył nawet atakującego Zawiercia Mateusza Malinowskiego. Byliśmy skazani na porażkę, ale tak naprawdę obroniliśmy się naszą dobrą grą i tym, że jesteśmy w dobrej formie. Graliśmy swoją siatkówkę. Następna sensacja staje się faktem. Teraz w środę gramy w Zawierciu i mam nadzieję, że uda się awansować do finału i to już będzie pięknie. Tak jak mówił Mateusz, mecz w środę w Zawierciu. Natomiast w Łodzi siatkarki Grota Budowlanych pokonały 3-1 Chemika Police i awansowały do finału Mistrzostw Polski. A obrończynie tytułu? Cóż, 5 tytułów z rzędu to i tak dużo. 6 nie będzie. Za to pierwszy tytuł turnieju WTA zagra jutro Iga Świątek. Polka awansowała do finału turnieju w Lugano. W poprzednich spotkaniach czy to z Białorusinką Łapko, czy Słowaczką Kuzmową można było mieć zastrzeżenia do gry Świątek. Dzisiaj nie było do czego się przyczepić, bo wygrała tracąc zaledwie gema w starciu z Czeszką Krystyną Pliszkową. Według byłej tenisistki Katarzyny Nowak i stać na wiele więcej. To jest ewidentnie potwierdzenie tego, co już widzieliśmy podczas zeszłorocznego Wimbledonu w kategorii juniorów, w którym Iga triumfowała. Przede wszystkim jeszcze jest świetnie przygotowana, jest zbudowana, jest mocna, jest silna. Dopracowaną na dobrym poziomie i technikę i u zawodników, u zawodniczek, którzy mają talent, którzy są dobrze prowadzeni, to przy takich możliwościach i przy chęciach i przy pracy progres i postęp to jest rzeczą nawet naturalną. Mecz o tytuł ze Słowenką Poloną Hercog jutro o 11.30. Jutro także finał na zapaśniczych Mistrzostwach Europy z udziałem Polaka. Rywalizujący w stylu klasycznym Gevorg Sakachyan zmierzy się jutro z Turkiem Atasanem Huyuksalem. Stawką będzie tytuł wagi 67 kg. No, 4 walka robiłem. Każdy przeciwnik jest inny, inny myślenie, inny praca. Wszystko jest dobrze. Teraz mamy final. Zobaczymy jutro, co będzie. Ostatnia walka ciężkie były, przeciwnik dobrze było. Wygrałem, są ważniejsze. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro trochę cieplej niż dziś. Na zachodzie spadnie deszcz, 8 stopni w Trójmieście, 11 w Warszawie i Łodzi, 12 we Wrocławiu i Krakowie, a 13 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne. W reżyserii Sebastiana Konrada. W rolach głównych wystąpią Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Przecież to tylko próba, wariacie! No dobra, dobra, to jest jakiś żart, tak? Ale pośmialiśmy się, a teraz już dobra, koniec. Wracamy do normalnego życia. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Man, the broken pieces of his body. breath and holding so blinded by the moon, waiting for another noon, hiding pride so fast, like it happened in the past, wind is blowing still on the hill where you have been. When are you still afraid of nothing? Are you still afraid of something? Are you still afraid of wind? Oh, when will you're a place where I can cry? You're a place where I can lie. You're a place where I can. Dwie Julie, Jagoda i Paulina. Krakowski kwartet LOR. W najbliższy piątek nagra w Osieckiej 3, może 4 utwory. Niestety bez udziału publiczności. Myślę, że emisja w liście osobistej w przyszłą sobotę. Jeden bis zagrała Hania Rani. Też myślę, że w przyszłą sobotę będzie okazja go zaprezentować. Koncert w Osieckiej już się skończył. Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Udało mi się wreszcie wygrzebać demo nagrania, które pojawiło się już u nas kilka razy. Myślę, że najważniejszej w karierze piosenki grupy Lush. Thank you. to wtedy, kiedy zdecydowali się po ponownym zejściu na niestety tylko kilkanaście miesięcy antologię swoich nagrań. Miki wygrzebała gdzieś w domu demo nagrania Desire Lines. Dowiedziałem się też niedawno, że fanem grupy Lush był i tego nagrania był Perry Farrell. To tylko wzmacnia moją miłość do tego właśnie zespołu. No to właśnie. W ostatniej chwili na Światowy Dzień Sklepów Płytowych przyszła w kopercie gazeta fanklubowa klubu piłkarskiego Tottenham Hotspur. W środku mała płyta typu Flexi. Coś takiego jak pocztówka dźwiękowa, tylko jeszcze trudniejsza do zagrania na profesjonalnym gramofonie. Okazało się, że fanami tego właśnie klubu, którzy postanowili uczcić to w jedyny sposób, jaki najlepiej potrafią, czyli nagrywając piosenkę, byli członkowie kilku angielskich zespołów. Stworzyli na potrzeby tego jednego, jedynego nagrania, dostępnego tylko w tym piłkarskim magazynie i nigdzie indziej, zespół The Lilies. Simon Scott the Twins, Chris i Mickey właśnie z Lush oraz Kevin i Russell z zespołu Moose. W piosence, w jej bardzo długim tytule, jest znany angielski bramkarz. Bardzo proszę. Navas fed it well. Naeem to the left. Samways ahead. And Lineker uses him by not using him. Good try, score! And David Seaman will be very disappointed about that. It seemed to go through his fingers. I taki właśnie jest tytuł tego utworu. David Seaman would be very disappointed about that. Legendarny gol Garyga Linekera unieśmiertelniony na małej, giętkiej, czarnej, plastikowej płytce, która kręciła się o dziwo na 33 1/3 obrotów na minutę. W wokalu gdzieś tam w tle pani Miki z grupy Lush, która będzie teraz częstym gościem listy osobistej, bo założyła zupełnie nowy zespół, też supergrupę Piroszka, i czekamy na płytę. Teraz zagramy z albumu, który pojawia się chyba tylko wyłącznie z okazji Dnia Sklepów Płytowych w liście osobistej. Muzyczny portret Anny Boleyn z płyty Sześć żon Henryka VIII. To chyba pierwszy przypadek w historii Światowego Dnia Sklepów Płytowych, że w Polsce ukazała się z tej okazji płyta tak efektowna. Wspominałem w pierwszej godzinie programu, że Rosław Szajbo też ma dzisiaj święto, ponieważ jego klasyczna okładka do albumu Astigmatic doczekała się nowego wydania. Płyta jest, uwaga, różowa. Wydana na różowym winylu. Ale gra tak samo. Thank you. Wolumen piąty serii Polish Jazz w kontrowersyjnej nowej różowej odsłonie. Teraz wolumen 82, świeżutki, bo płyta ukazała się wczoraj. Drugi autorski album Kuby Więcka. Gabust, tak nazywa się pierwszy utwór na płycie Multitasking Kuby Więcka. To jeszcze raz, piątka. Jazz Robots z razem z Marcinem Aseckim. Kuba Więcej i jego trio Multitasking. Od wczoraj już jest. Kuba, Michał Barański i Łukasz Żyta. Ponieważ brakuje nam jakichś 3 minut, co możemy zagrać? Oczywiście Lush. Grają i śpiewają Abbe u Johna Peela. Światowym Dniem Sklepów Płytowych moim zdaniem powinno być trochę jak z Dniem Kobiet. Powinien trwać po prostu przez cały rok. Przynajmniej my tak uważamy. Ale jak zobaczyłem zestaw płyt, który przyniosła dzisiaj Gaba Kulka, to wstrzymałem oddech. I na pewno będę słuchał od początku do końca. Będzie sporo zaskoczeń. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Mec. Na koniec coś, co wybrała Hania Rani. Raz jeszcze z winyla.